wśród serwisów motoryzacyjnych. Oto Moto. Liczby mówią same za siebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 lipca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek zaglądamy do Senatu, gdzie trwają prace nad zmianami w sądownictwie. Dyskusji na miejscu przysłuchuje się nasz reporter. Ryanair przygotowuje się do strajku. Problemy będą głównie w Hiszpanii, Portugalii i Belgii, ale dotkną także Polski. Legia rozłożona na łopatki w walce o Ligę Mistrzów. W sporcie powiemy o spotkaniu, o którym wojskowi woleliby już zapomnieć. Konstytucja jest niezmienna i powinna być przedmiotem obrony, stąd moja obecność tutaj, powiedział kilka minut temu w parlamencie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Senat od 8 godzin zajmuje się pakietem nowelizacji ustaw o sądach. Występował m.in. rzecznik praw obywatelskich, który skrytykował zarówno sposób prowadzenia zmian, jak i poszczególne zapisy ustawy. Łączymy się z naszym reporterem Karolem Surówką. Witaj. Dobry wieczór. Powiedz, co o proponowanych zmianach mówił Adam Bodnar. Według Adama Bodnara te zmiany wprowadzane są zbyt szybko, bo dotkną wielu osób, a jak przekonywał rzecznik, nie są odpowiednio konsultowane. Rzecznik mówił też, że zapisy ustawy mogą naruszyć prawo europejskie, mówiące o zakazie dyskryminowania ze względu na wiek i potrzebie zapewnienia skutecznej ochrony prawnej dla wszystkich. Adam Bodnar zasugerował również, że projekt napisali nie posłowie, a Ministerstwo Sprawiedliwości. Szczegółowość, poziom zaawansowania różnych rozwiązań, które są w tym projekcie zawarte, może sprawiać pewne wrażenie, że być może niekoniecznie to był tak do końca projekt poselski. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wcześniej mówił, że proponowane zmiany są techniczne, a nie polityczne i że mają wyłącznie usprawnić działanie sądu. Dodał, że jego zdaniem nowelizacja nie będzie miała wpływu na spór Polski z Komisją Europejską. Odniósł się też do zarzutów, że ustawa została napisana przez ministerstwo. Projekt jest projektem poselskim, nie był pisany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Gdyby był pisany w Ministerstwie Sprawiedliwości, byłby projektem rządowym. W związku z tym wydaje się, że jest to oczywiste. Najważniejsze ze zmian proponowanych przez PiS przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Od 8 godzin na tyłach budynku Senatu trwa też protest. Manifestujący sprzeciwiają się proponowanym zmianom. To z Senatu Karol Surówka. Dziękuję za relację. W Polsce pożary podobne do tych jak w Szwecji i Grecji nie są możliwe, tak uważa komendant Państwowej Straży Pożarnej generał Leszek Suski. Jego zdaniem specyfika naszych lasów jest zupełnie odmienna od tych, które od kilku dni płoną u naszych północnych sąsiadów. Drzewostan w Szwecji wygląda troszkę inaczej niż u nas. U nas jest, tak bym powiedział, bardziej racjonalna, taka przemysłowa wręcz gospodarka lasami, więc drzewa rosną dość gęsto. Oczywiście są odpowiednie pasy oddzielenia, drogi pożarowe. W Szwecji to wygląda troszeczkę inaczej. Ta przyroda jest taka, powiem, bardziej dzika. Komendant dodał, że zaangażowanie polskich strażaków w akcję gaśniczą w Szwecji nie wpływa na obniżenie naszych sił w kraju. Państwowa Straż Pożarna wysłała do działań zaledwie promil ludzi i sprzętu, stwierdził. W kraju jest około 6,5 tysiąca jednostek sprzętu. Dodatkowo ponad 13 tysięcy różnego rodzaju pojazdów gaśniczych jest na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej. W Szwecji płonie około 30 tysięcy hektarów lasów. Pożary mają związek z wyjątkowymi, jak na tę część Europy, upałami. W naszym kraju ostatni tak duży pożar lasów wydarzył się 26 lat temu. Jutro i pojutrze strajkuje Ryanair. Będzie 600 odwołanych lotów i 100 tysięcy uziemionych pasażerów, głównie w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. W Polsce to kilkanaście lotów, ale będzie to uciążliwe ze względu na wakacyjne podróże, powiedział naszej reporterce Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski. Personel pokładowy czy personel latający, jeżeli zamierza strajkować, to stara się to zrobić w takim momencie, który jest najbardziej bolesny dla przewoźnika, a najbardziej bolesny dla przewoźnika jest wtedy, kiedy jest najbardziej bolesny dla pasażerów. Ile lotów zostaje z Krakowa odwołanych? Zgodnie z informacją przewoźnika w sumie zostały odwołane 3 pary lotów. Monika Pabisek, rzecznik prasowy lotniska w Krakowie. 2 pary lotów w środę pomiędzy Krakowem a Walencją oraz Krakowem i Brukselą oraz 1 para w czwartek pomiędzy Brukselą a Krakowem. Czy klienci biur podróży odczują ten protest? Faktycznie część biur podróży kupuje takie bilety. Kacper Daszkę z biura Fly.pl. Problem dotyczy głównie Hiszpanii i lotów dla polskiego klienta wylatującego z Polski i baz znajdujących się w Hiszpanii. Na chwilę obecną jest to kilkanaście procent rezerwacji i tak naprawdę nasi klienci nie cierpią na tym, ponieważ loty zostały poprzesuwane jeden dzień wcześniej, jeden dzień później i wszystkie imprezy zostaną zrealizowane. a sprawą zajęła się Iza Woźniak. Czeski minister obrony oskarżony o plagiat pracy magisterskiej nie zaznaczał w niej cytatów z dokonań innych autorów, poinformowała o tym publiczna czeska telewizja. Lubomir Metnar powiedział, że jeśli zarzuty się potwierdzą, to jest gotów do dymisji. Wcześniej w lipcu w związku z podejrzeniami o dopuszczenie się plagiatu w pracach dyplomowych rząd opuścił minister sprawiedliwości, a także minister pracy i spraw socjalnych. Nowy mniejszościowy czeski rząd koalicjano i socjaldemokratów został mianowany pod koniec czerwca. Według mediów w pracy Metnara co najmniej 8 stron jest całkowicie przejętych z książki lub zawiera teksty tylko nieco zmodyfikowany, bez wyraźnego zaznaczania, że chodzi o cytaty. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Wstyd, blamaż i kompromitacja. Piłkarze Legii Warszawa o krok od porzucenia marzeń o Lidze Mistrzów. Podopieczni Deana Klafuricia przegrali ze Spartakiem Trnawa 0-2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Champions League. Pierwszego gola strzelił były piłkarz Górnika Zabrze Erik Grendel, a drugiego Jan Wlasko. Rewanż odbędzie się za tydzień, ale jeśli Legia chce myśleć o trzeciej rundzie, to musi znacząco poprawić swoją grę. Mistrzowie Polski nie skonstruowali ani jednej bramkowej akcji. Problemy, choć innego rodzaju, ma też w swoich szeregach Cracovia. Chodzi o Mirosława Koliwo. Serb popadł w konflikt ze swoim pracodawcą. Pomocnik chciał przejść do szwajcarskiego FC Lugano, jednak jego kontrakt z klubem z Krakowa obowiązuje do 2020 roku i władze Cracovii nie wyraziły zgody na transfer zawodnika. Zaproponowały podwyżkę wynagrodzenia. Dziś z drużyną spotkał się prezes Cracovii Janusz Filipiak. Tak, jakśmy uzgodnili z trenerem, jego wartość sportowa, poziom sportowy, gra, to jest zupełnie co innego jak tą szkodę, którą wyrządził medialnie, bo sytuacja wygląda tak, jakbyśmy przedstawili w komunikacie. To, że rozmawiał z Lugano i rozmawiał bezpośrednio z dyrektorem sportowym Lugano, to mamy udowodnione na 100%, tak? Czyli zasługuje na karę dyscyplinarną bez problemu. Zobaczymy, czy będziemy musieli ją wymierzyć. 16. etap kolarskiego wyścigu dookoła Francji wygrał dziś Julien Alaphilippe. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał jednak Brytyjczyk Geraint Thomas. Na trasie dzisiejszego etapu kibice oglądali niestety przykre obrazki. Trasę w pewnym momencie zablokowali protestujący rolnicy. Do akcji wkroczyła policja, która użyła gazu łzawiącego i kilku kolarzy nie mogło przez to kontynuować jazdy. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 21. W klasyfikacji generalnej lepiej radzi sobie jednak Rafał Majka, który jest 28. I na koniec piłka ręczna. Reprezentacja Polski przegrała z Danią 23-31 w pierwszym meczu o miejsca 9-16 młodzieżowych mistrzostw Europy rozgrywanych w Słowenii. Na dziś to wszystko. Kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Jutro popada przelotnie w całym kraju, wyjątkiem będzie jedynie wybrzeże. Na południu i wschodzie zagrzmi, od 24 do 29 stopni pokażą termometry. W nocy popada na wschodzie i północnym wschodzie, a na południu mogą pojawić się burze. W pozostałych częściach Polski powinno być pogodnie. Temperatura od 12 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Sygnał od lat ten sam, ale rekomendowana dźwiękowa zawartość pochodzi z różnych okresów. w dźwiękowych projekcjach studia, premiery i archiwalia we wtorki. Studier muzyki Jerzy Kordowicz, dobry wieczór nocnym fanom, których zainteresowania nową sztuką górują czasem nad potrzebą snu. Tydzień temu swoje iluzje sprzed lat udostępnił nam Krzysztof Markus Markiewicz. Dziś utwory z jego najnowszej płyty Personal Universe. Zajrzymy do jego osobistego kosmosu na obiecującą i gościnną planetę Kepler 186f, o ile kiedyś ludzkość potrafi na nią dolecieć. A w el-muzyce Markiewicza niepokój, a potem nadzieja na życie w nowym, odkrytym przez astronomów świecie. Kepler 186f. W studiu muzyki melodyjnej zachęcające, baśniowe science fiction. Według kompozytora nawet samotność w kosmosie może być wręcz optymistyczna. Loneliness in space. Jeszcze przez kilkanaście minut będziemy przybywać z Krzysztofem Markiewiczem w jego osobistej, międzygalaktycznej przestrzeni. Tylko we fragmencie temat NASA, dedykacja kompozytora z okazji 60-lecia działalności skutkującej historycznymi kosmicznymi misjami i na przykład odkryciem planety Kepler, podobnej do naszej Ziemi. Troszkę okrojony temat NASA. Zechcą Państwo, trudny wybór, posłuchać teraz skróconej historii plejad Perseidów, narodzin opowiedzianych brzmieniami syntezatorów. Oto skrócona lista klawiatur wykorzystywanych przez Markusa. Minimog Voyager, Yamaha VL1, Korg Triton, Korg Kronos, Kawai K4, Roland SH201, poczciwe organy Continental firmy Vox, Roland Juno 106, nie wymieniając modułów wraku i elektronicznej perkusji. Historia Perseid. trochę zasłuchaliśmy się w historii kosmosu. Jak z wirującej materii formują się gwiazdy, planety. Historia Perseidów, no tak, to zdarzenie miało miejsce 12 sierpnia 2017 roku na niebie i ono zainspirowało Krzysztofa Markiewicza. A utwór zatytułowany Pierwszy krok został przez autora dedykowany Neilowi Armstrongowi. Mężczyzna, który właśnie go uczynił na Księżycu, był komandorem misji Apollo 11. Pierwszy krok, wielki krok ludzkości, a teraz pierwszy kontakt, przy czym bynajmniej nie chodzi o bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Kompozytor Markus zadedykował tę miniaturę astronaucie Mirosławowi Hermaszewskiemu. Jedyny Polak w kosmosie. Pierwszy kontakt. Thank you. Mirosław Hermaszewski. Jedyny Polak w kosmosie. A teraz rakieta Saturn, misja Apollo 13 i czterech zapamiętanych kosmonautów. Gra Krzysztof Markus Markiewicz. Zanim za niespełna 3 minuty zmienimy wykonawcę i repertuar, w studiu El Muzyki drugie nagranie dedykowane przez Markusa misjom słynnej National Aeronautic and Space Administration z wkomponowanym kodem Morsa, zawierającym przesłanie autora dla eksploratorów kosmosu. Syntetyczne brzmienia, także dźwięki fletu, jak łopot skrzydeł motyla, tego, który zmienia przyszłość. W studiu El Muzyki pod hasłem osobisty popkosmos i bluesowe natężenie wystąpił na razie Krzysztof Markiewicz, a teraz El Jazz i bluesowe natężenie. Thank you. Minęło prawie 50 lat od chwili, kiedy czarny long play blues Current zaczął zadziwiać temperamentem, swingiem, inkrustowanym brzmieniami nowych instrumentów. Dreaming. A za chwilę nagranie Slinky, którym wydawca albumu i muzycy reklamowali swój elektroniczny album Slinky, skradając się. To było bardzo stylowe włączenie się w brzmieniowe eksperymenty w jazzie. Można powiedzieć, że faktycznie pod koniec lat 60. twórcy zachwyceni syntezatorami skradali się, włączając dziwne, egzotyczne brzmienia do stylowo staroświeckiej muzyki. Dobry, staromodny, elektroniczny, syntezatorowy blues. Niezapomniany album z roku 1970. Blues Currents. Bluesowe natężenie. Syntezatory Moga programował John Martel. W cywilu saksofonista, ale brzmień tego instrumentu nie słyszeliśmy w nagraniach. Ponadto Herbie Hancock, fortepian, Jerry Lemont, elektryczny bas, Bernard Purdy, perkusja. Płyta zadziwiająca, także jak utwór zatytułowany Wibrująca fala i impulsy. Zadziwiająca, zaciekawiająca, zwłaszcza w latach 70. Duel muzyki, nasze spotkanie z El Jazzem początku lat 70. powoli mija. Bluesowe natężenie, bluesowe napięcie. Mam nadzieję, że te nagrania nie wywołały żadnego bluesowego oporu. Przed takim mieszaniem gatunków, przynajmniej melomani, miłośnicy jazzu wówczas traktowali takie właśnie elektroniczne ingerencje w bliską sobie muzykę sprzed lat. A Herbie Hancock, grający tutaj na fortepianie, rychło stał się także wielkim wyznawcą syntezatorów. Przypominam, że instrumenty Moga programował John Martel. Do usłyszenia za tydzień.